पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण करना है। संत महात्मा होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव ही तो सुदृढ़ हुआ है और उसको क्या फल पड़ता है। ऐसे ही हाथ ऐसी पांव ऐसी मुख ऐसी पेट ऐसी पैर है, हमारे जैसे ही है, स्वभाव में फर्क पड़ता है। स्वभाव महान शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सबके लिए सुखदायी हो जाता है। खुद के लिए तो होता ही है, औरों के लिए भी सुखदायी हो जाता है। स्वभाव अगर शुद्ध हो जाए तो करना कुछ बाकी नहीं रहता, पूरा काम बन जाता है। स्वभाव अगर शुद्ध हो जाए, हमारे आराम लोग पर लोग का सब सब सब सब ठीक हो जाता है। स्वभाव में बिगड़ा हुआ क्या है ये सोचना समझना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि राग द्वेष काम और क्रोध है, लोभ और मोह और मद और वसर, ये जो भीतर में अवगुण भरे हुए हैं, ये स्वभाव को बिगड़ने वाले हैं। ये स्वभाव का बिगड़ा हुआ अभिमान और स्वार्थ दो विशेषता से, मैं अपने विद्या का, कुल का, जाति का, वर्ण का, आश्रम का, गुणों का अभिमान और स्वार्थ, ये ज्यादा होता हुआ बढ़िया हुआ होता है। और स्वभाव सुधर जाने से ये स्वार्थ भाव नहीं होता, अभिमान नहीं होता और दूसरे गुण भी ठीक तरह आ जाते हैं और सब शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। अपने में जो अधिकता मालूम देती है यही अवगुण है, औरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता दिखती है, इससे ही अभिमान होता है। परमात्म तत्व को जानने वाले पुरुषों में बहुत विलक्षणता होती है, पर वहां अभिमान नहीं होता कि मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं, मेरे में अच्छे गुण है, मैं विशेष जानने वाला हूं, ऐसा अभिमान नहीं होता। जैसे सूरज भगवान आते हैं तो सूरज के आते ही प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है, रात्रि रवाना हो जाती है, दिन हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। परंतु सूरज में ये अभिमान नहीं होता मैं प्रकाश करता हूं, ये अभिमान नहीं होता। उसके बाद प्रकाश होता है, मैं प्रकाश कर रहा हूं, अंधेरे का दूर कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। एक बार बहुत सी कथा होती है, अंधेरे ने जा करके ब्रह्मा जी से शिकायत की कि सूर्य मेरे को ठहरे नहीं था, ठिकने नहीं देता, जहां जाता हुआ पीछे आता है तो मैं ठिक नहीं देता, समय नहीं देता, ठहरने नहीं देता। बड़ा तंग करता है। सूर्य को बुला कर पूछा कि भाई अंधेरे क्यों तंग करता है, कहते मैंने उम्र भर में अंधेरे दिखाई देखा वैर विरोध वैसे कुछ देखे कुछ बात करे तो वैर विरोध हो, मैंने देखा ही नहीं कभी अंधेरे कैसा होता है। सूर्य कहा देखे बेचारे से, सूर्य ने अंधेरे दिखाई थी। वैर विरोध तो तब हो जब हमारे एकांत बात हुए आपस में खटपटन से, मैंने कभी नहीं देखा। और सूर्य के सामने अंधेरे कैसे आवे, ऐसे मुक्त के इस पास में बधु कोई आता ही नहीं। बधु को क्या देखे भाई, गीता में कहा बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव वासुदेव सर्वति सब आत्मा सुरत बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव बहुत जन्म का अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म का तात्पर्य उसी बात में तो होता नहीं क्योंकि कोई गलती रहती ही नहीं तो जन्म किसमें हो। पाप और पुण्य रहते हैं वो भोगने के लिए जन्म होना पड़ता है, तो बहुत जन्मों का अंत अंतिम जन्म हो गया। और ऐसे वासुदेव सर्व ऐसा जैसे देव है वो महात्मा दुर्लभ है, तो सब कुछ परमात्मा ही है और परमात्मा के सिवाय कोई चीज हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, तो फिर दुख किस बात का, संताप किस बात का, जलन किस बात की, हलचल किस बात की, कोई है एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो सज्जनों जैसे सपना आता है और नींद खुल जाती है तो सपने की कोई सृष्टि रहती ही नहीं, अपने सपने की सृष्टि रहे तो विचार करे उस पर, सपने कोई सृष्टि रहती ही नहीं इस पर विचार करे सोचे क्या, एक परमात्मा के सिवाय कुछ चीज है नहीं। सज्जनों वास्तव में सच्ची बात है, अभी इतने शरीर दिखते हैं क्षितिजलपावीरा पंच रचित अदम शरीरा क्षितिजल पाव पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इस पांच तत्वों के सिवा क्या चीज है। मकानों को देखो, मकान देखो ईट है चूना है पत्थर है सीमेंट है और क्या है जीव, ये पृथ्वी के तत्व ही एक देख कर दिए उसको पकड़ कह दिया, सिवाय इसकी क्या चीज है, पृथ्वी सिवा क्या। पृथ्वी है कोई लकड़ी रूप से है, लोह रूप से है, सीमेंट रूप से है, पत्थर रूप से है, ईट रूप से है, चूना रूप से है, एक पृथ्वी है और क्या है। ऐसे एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। तो स्वभाव स्थान शुद्ध निर्मल बन जाता है, कहीं कोई खटकता ही नहीं। अरे दूसरी चीज आवे तो खटके ना, दूसरी चीज है नहीं, दूसरी हो ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, है नहीं। एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक परमात्मा अनेक रूप से होते हुए भी सबसे एकता, और एक होते ही अनेकता, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता छाई हुई। जैसे बर का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष है, दीप का वृक्ष है, उसके पत्ते अलग अलग है, इमली के पत्ते छोटे छोटे होते हैं पर एक एक से पत्ता मिला हुआ नहीं होता, उनमें बारीक अगर देखा जाए उस बूदा को जानवर खा जाते हैं चलने की तरह हो जाता है, तो नाड़ियां दिखती है वे अलग अलग है, एक पत्ते से दूसरा पत्ता मिलता नहीं है, अलग अलग है, पर अलग अलग होते हुए एक ऐसे एक होते हुए भी अलग अलग है। इसलिए ये संसार में परमात्मा एक है, एक होते ही अलग अलग है, अलग अलग होते हुए एक है। वृक्ष में अलग अलग पत्ते हैं, अलग अलग पत्ते होते हुए भी सब एक है। ये नीम का वृक्ष है, सब ये पेपर का है, ये बर्ड का वृक्ष है, वो एक कह रहा था। एक होते हुए कुत्ता भेद है उसमें, जड़ देखे तो और है, तना देखे तो और है, टहनियां देखे तो और है, छोटी छोटी टहनियां, बड़ी बड़ी टहनियां, वही कूपर निकलती है, किसलिए निकलता है, एक ये पत्ता निकलता है, छोटा निकलता है, बड़ा निकलता है, सब भिन्न भिन्न होते हुए भी एक है, एक होते हुए भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न भी एक था है। ऐसे सब संसार है, अनेकता अनेकता होते होते भी वासुदेव सर्वम, एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। तो सज्जनों अपने जो राग और द्वेष है हटना है, एक को अच्छा मानते एक को मंदा मानते, यही गड़बड़ी है। अरे इसी से दुख है, दुख है ही नहीं, दुख है नहीं। जैसे प्रकाश के लिए कह दिया जाए कि अंधेरा देखा ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसे सज्जनों सुख में दुख है ही नहीं। आपके जीवन में भी आप देखो दुख ठहरेगा नहीं, दुख अगर ठहर जाए तो नींद नहीं आवेगी, आपको चैन नहीं पड़ेगा, मन सोते हैं, उठते हैं, करते हैं, अरे घर चल कर चीज है, ऐसा मर जाती है नींद आ जाती, सब नींद में एक हो जाते हैं, अनेकता रहती ही नहीं, जागने पर अलग अलग हो जाते अलग। गहरी नींद में सब गहरी नींद में सो न हो, जागृति न हो, गहरी नींद हो, सब एक हो जाते। वो एक होता है ना, उसी एक का अनुभव प्रत्यक्ष में हो जाता है, संतों को जागृत सब हो जाता है, सब रहते हुए भी एक हो जाते हैं। और भी आनंद वासुदेव सर्व मिट्टी सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव भगवान ही है। वो प्रपत्ति बताई वासुदेव सर्वमिति माम प्रपद्य थे, इस प्रकार से शरण होता है सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा आत्मा सुदुर्लभ है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, लय योग है, राज योग है, मंत्र योग है, अनाशक्ति योग है, कई योग है, पर सभी योगों से बढ़िया योग आत्मोपमी सर्वत्र समम परिषद योग, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत, वो परम योगी एक ही है। आत्मोपमी जैसे सज्जनों सुनो, अपना जो शरीर है उसमें सब अंग अवयव अलग अलग है, हाथ है, हाथ भी अवयव अलग अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, मुख अलग है, शरीर अलग है, सिर अलग है, छाती अलग है, पेट अलग है, सर अलग है, पीढ़ी अलग है, ऐसे अलग अलग होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अलग अलग है। ऐसे संसार मात्र अलग अलग है, एक है, एक होते हुए अलग अलग है, परंतु शरीर में कहीं भी दुख नहीं है वो सहा नहीं जाता, सब शरीर में सुख चाहिए। कांटा कहीं चुभता है तो बुरा लगता है, वो निकल जाने सुख होता है, सुख हुआ यदि वह दुख हो, सुख अथवा दुख भाषा अलग अलग होती है, मारवाड़ी अलग होते हैं, बंगाली अलग होते हैं, यहूदी अलग होते हैं, मुसलमान अलग होते हैं, देश देश की भाषा देश देश की। देखो ध्यान दो, ध्यान दो आप जाओ पता आपको, भूख सबकी एक होती है, तृप्ति सबकी एक होती है, परंतु भोजन की रुचि दो की एक नहीं होती, भोजन की रुचि दो आदमी की एक नहीं होती, और भूख एक है और तृप्ति एक, इस बार दुख एक है और शांति तृप्ति आनंद एक है, उसको प्राप्त करने का ये उपाय, ये सत्संग है, ये उपाय है उसका। बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, दुख सब मिट जाते हैं, हलचल मिट जाती है, संताप मिट जाता है, जलन मिट जाती है। ये सत्संग करने वालों का प्रत्यक्ष अनुभव है, ये कहने की बात नहीं कोरी। सत्संग करते ही भक्ति जाती, आत्मा साथ सरोवर जाए, इस सत्संग के बीच में सब शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, मस्त हो जाता है, अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। परंतु होता उसी को जिसकी रुचि होती है। मुंबई जैसे शहर में क्या इतने आदमी है, चलते चलते चलते घंटाओं बीत जाती है, शहर आती है आता नहीं, उसमें देखे सत्संग थोड़े से आदमी, पता नहीं है बातों को, इस बात का पता नहीं है। पता हो तो मेरा सबके सब लग जाए उसमें, पता पता नहीं, संसार में लगे हुए, रुपये में लगे हुए, रुपये वाला कोई भी शांति से नहीं रह सकता। लाखों रुपये हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, खरबों हो जाए, तो शांति से रह जाए ये है नहीं। आपको बहम है, बहम कि रुपया होने से सुख हो जाता है, सुख वालों से जाकर पूछो, बेचारों के भक्त नहीं मिलता है। सो जाए तो ही पास में कानों को पास बना रहता है, हेलो हेलो हेलो, नींद नहीं आ सकती, नींद नहीं आ सकती, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, सुख से आनंद से कपड़ा पहन नहीं सकते, किस तरह से होगी पता नहीं, पर मोह में इतने फंसे हुए है, जैसे बैठने के मारे बड़े बड़े नहीं है। आज जो जनवासी कौन हो जिस दृढ़ में ये खेल आश्रमी बंदी सी इतनी ज्ञान में, इतनी अज्ञान भी मोहिता, अज्ञान से मोहते हैं, मान कर उठाते हैं, फिर रुपये हुई। मिर्ची खाने वाले का मुंह जाता है, नाक में पानी आता है, आंख में पानी आता है, फिर भी मिर्ची कर देता है। अब क्या बता भरा, मुझे आनंद आता है, जलन होती है, फिर भी अरे क्यों बताएगा। अब नाक में पानी, माने आंख में पानी, ऐसी दशा है भाइयों, राग द्वेष में फंसे हुए आदमी दुख पा रहे हैं। इसी संसार में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष आनंद में, मौज में, मस्ती में, आनंद में रहते, उसके दर्शनों से आनंद होता है, उनके संग से आनंद होता है, उनकी बात से आनंद होता है। ये शान संस्मरणात् सूतस सद्य शुद्धन्ति वै गृहा, जिन महात्माओं के याद मात्र करने से घर के घर शुद्ध हो जाते, निर्मल हो जाते हैं। किम पुन दर्शन स्पर्श पार हो सासुरादि, उनका दर्शन हो, स्पर्श हो, चरण धोले, बैठे, आ गए, देख लिया, फिर उल्लास होता, आनंद होता है, विलक्षणता आती है, अलोकता आती है, सब सज्जन सबके हृदय में आनंद आनंद आनंद आता है, सुनते से आनंद आता है। अब वो कितने आनंद आए, बर्फ के पास में बैठने से ठंड लगाती है, अग्नि के पास में बैठने से गर्माती है, तो अग्नि गर्म है इसमें संदेह है, बर्फ ठंडी होती है इसमें संदेह है क्या, उसके पास बैठने से असर पड़ता है। ऐसे संत महात्मा होते अच्छे, उनके दर्शनों से आनंद होता है, और वो आनंद में देने में से तैयार है। देखो वकालत की पुस्तकें से दुआ ज्यादा लगते हैं और पढ़ाते नहीं, और असली बात मार भी बताते नहीं, अरे महात्मा लोग खुला बताते हैं तुम, अरे पूछो कोई कोई पूछे तो राजी होते हैं, कभी कोई दृढ़ ग्राहक मिल गया। व्यापारी को बड़ा ग्राहक मिल जाए और सुख होता है, ऐसे उसको आनंद होता है। ये बताने के तैयार बैठे भाइयों, ऐसी बात मैंने देखी है। जो सन्न महात्मा है, जिनको जो तत्व मिला है, सबको बताने के लिए तैयार। तुम सोचे को तो सही, लोग नहीं आते। बड़े आश्चर्य की बात है, ये जानते हैं लोग ये सुखी है, आनंद है। कोड़ी एक पास में नहीं, पास कोड़ी नहीं। खाने का ठिकाना नहीं है, कल कहाँ खाएंगे। धान नहीं धीणो नहीं, दान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। दान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमन बैठा रामदास आन मिले सब दूध दही घी साग रोटी प्रकाश बाजी रोटी ज्वारी रोटी। राजा महाराजा को भी ऐसा भोजन नहीं मिलता, इतनी तरह की मिलती। एक दो साल तीन चार पांच साल का लोग क्या करेगा। अगर इस बात को जाने तो साधु हो जाए लोग, पर लोग जस्ती नहीं। बात जस्ती नहीं, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम देखी सर। इतनी शांति, इतना आनंद, पर लोग भागते हैं। माया नहीं, इनके मन प्रति ज्यादा सत्संग करे तो साधु हो जाएगा। बड़ी घबराहट होती है, अरे कोई हो जाए तो है जी, तुम्हारे क्या बाधा लगे। और साधु नहीं होना तुम्हें क्या ध्यान कर, समझ नहीं आती। हाथ उधार होने से बस ही बात है, आनंद ज्यादा सी बात है, जस्ती नहीं। इसी हिसाब सज्जनो, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। हर एक हालत में आप सुख रहेंगे, दुख में सुख में। संसार मात्र में गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता छाई रहती है, छाई। उनके मन में शांति मस्ती प्रसन्न आनंद रहता है, कोई हलचल होती नहीं, आनंद होता है आदमी। ये सब देखो, लखपति सबके सब हो जाए आधी बात नहीं है, करोड़पति सब हो जाए आधी बात नहीं है, परंतु त्यागी सबके सब हो सकते हैं। एक बात आएगी, मेरे कहते हैं स्वामी जी आपके समान हम नहीं हो सकते। मेरे समान हम क्या जोर है, तो आपके समान थारे समान हुए तो पूछ ले कहां से लुगाई लावे, कहां सोना लावे, कहां से मकान लावे, कहां से चीज लावे। हमारे तो योड़ में कि लाना पड़ेगी, बताओ थारा से बात होने में तो मुश्किल है। हमारे सीधा जी बात देखो, चीजें इकट्ठी करनी तो मुश्किल है, पर नहीं लानी क्या कठिन है। इसे क्या कठिन है आप बताओ, इतने बैठे हो बताओ क्या करे। मजदूर जरूर तो नहीं है ना, में कितनी मौज है, कितना आनंद है, हमारी जरूरत है, आवश्यकता नहीं। हम क्या करें, आपके अनेक चीता मरी, अनेक चीता चली पड़ी, सूतों की दुकान लगी रहती है। सोच जाओ चाहे पेशाब करने जाओ, तलक जाओ मन मन मर जाओ, पोशाक वो सही है, ऑफिस में जाओ तो और तरह चाहिए, सगे समय जाओ तो और तरह चाहिए, ध्यान में और तरह आपस में एक महीने लग जाए सब एक कपड़ा नहीं, सब आपस छूट जाए, परंतु आप मानोगे नहीं, मानोगे नहीं। सीधी सारी बात है, कितनी तरह के पोशाक है, कितनी तरह के हमारे पेशे बोलने, कितनी तरह का कपड़ा पहनेगा। इन बहनों माताओं को देखी जाए तो जो धनी आदमी के है महाराज वही रंग दो धोती वही रंग रही सूढ़ी वही रंग रहा कपड़ा वही रंग रही साड़ी वही रंग रही बस टीकी भी बनी हुई एक दूसरी स्वामी दुख पावे को दुख दो बोल नहीं शांति नहीं मिल गई कितना एक मेहनत करे मेहनत कर दुख तैयार करे दुख पुष्प नहीं मिलता दुख नहीं मिलता है पच्चीस अगस्त जवान मर गया तो 25 वर्ष लगे जवान मरने में पहले 25 वर्ष जवान हुए पर मरे तो बस दुख हुए दुख मुख तो नहीं मिलता है आनंद सुते शांति पर स्वभाव नाग द्वेश सो गए भगवान को याद करे कैसी मौज की बात है प्रत्यक्ष बात है ये आप बताओ प्रत्यक्ष बात प्रत्यक्ष होते हो ये लाइन नहीं स्वीकार नहीं करेंगे ऐसे ऐसे सब ऐसे ऐसे है देखो कितना ही धन वो सब छूटेगा कैरी नींद में धनी और गरीब में फर्क क्या है एक संत की बात सुनी हमने एक संत थे चलते चलते चलते शहर आ गया जी रात्रि हो गई शहर का दरवाजा हो गया बंद तो बाहर बर्बादियां की दुकान थी चना भूज दे मक्की भूज दे ज्वार भूज दे पूजा बना लिया बेच दिया अपन दुकान थी रात्रि में अपना दरवाजा बंद कर दिया वो बारी पड़ी दुकान तो बारी पड़ी चाहिए कुछ ऊपर तो बाबा जी बाहर सोते हुए थे उसे सो गए शीर लग गया तो भट्टी में चले गए भट्टी में चले गए तो नरम नरम अंग तो अंगा धोते नहीं कोई पत्ते चलाते ना पत्ते तो अंगा धोते नहीं सब गर्मा गर्म बढ़िया नीचे कोमल बढ़िया बढ़िया उसमें आपने सो गए मौज में और बैठे जो भरने की आपने बढ़िया पट्टी है अब देखे तो कथे कहा लगे नहीं होने कहा लगे छूट ऊपर था राजा का महल था तो उसने रात पूछा भाई रात्रि कैसी बीती आज रात कैसी बीती तो वह बाबा जी बोले कुछ तुम्हारे जैसे तुम्हारे से कभी क्या देख राजा को बड़ा आश्चर्य आया कि महाराज जैसी भी कैसे हो सकती है अधिक तो कोई कर सकती है राजा तो एक ही है ना देश का राजा वो तो मेरे समान भी कैसे हो सकता है कुछ वो तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अधिक कैसी आदमी थी दोबारा बोले कि रात कैसी बीती बोलो रात कैसी बीती तो भीतर से तुम्हारे जैसे तुम्हारे शादी बोल गए राजा ने कहा देखो कौन बोलता है कौन कहता है हमारे से अधिक रात मेरे से अधिक आराम का शुक्र हो गया बताओ हमारे लिए तैयारी है आनंद है सुख है कितने कितने सामग्री लगाई हुई है मच्छरों के लिए आराम के लिए कितनी सुगंधी कितनी बात है तो कुछ तो मारे जैसे को मजदूर अधिक तो कौन कहाँ से आवाज रही चार दे के बाबा जी यहाँ तो कोई नहीं दिखता कोई आदमी है ही अब भट्टी में पड़े बैठे क्या बताऊंगा भाई रात कैसी बीती उस तुम्हारे जैसी अधिक भट्टी में जब आवाज आई तो देखा भट्टी बैठे अपने साहब कल कॉल लगे वैसे रात घूमे कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से अधिक कहा कि महाराज एक बाबा जी बैठे है वो भट्टी में बैठे हैं कहते हैं तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे अधिक तू बोलो हमारे जैसे कैसे हमारे से अधिक कैसे कहो महाराज राजा बुलाते तो बाबा जी ने पूछा कि मैंने क्या, मैंने कोई किसी कसूर तो किया नहीं, किसी को दिया नहीं, राजा बुलाता तो कोई खतरा होता है, हिंदी खतरा नहीं मरा है। वो जगह संतों का दर्शन करेंगे इस बात से भक्ति से बुलाते हैं। अच्छा गए सर, तो लोगों ने देखा रात में हुए हुए जगह जगह काल का लगा हुआ करते क्या जाए भीतर जगह खड़ा हो जाओ महाराज हमारा उत्तर आप दे क्या उत्तर बेटे, तो ये प्रश्न का उत्तर पहन दिया आपको पता पता नहीं किसी का था प्रश्न हमारा था अच्छा आपका था, तो ये बताओ कि आपके समान आपसे अधिक ये बताओ कैसे। तो वह साधु बोले कि जब गहरी नींद आई तो उस समय में आपको पता था कि मेल में हूं, और मेरे को पता था मिट्टी मिट्टी में हूं। जब गहरी नींद आ गई तो क्या फर्क रहा, आपको हमारे पलंग का पता नहीं था, महल का पता नहीं था, हमारे को भट्टी का पता नहीं था, तो बरबर हुए ना, क्या फर्क हुआ आपके भाई। और जब जगे जब आप वो कोई चिंता हुई वो ऐसी है उसमें ऐसा आया है उसका पुत्र ऐसा है इसको ये जवाब देना है उसको क्या जवाब देना है, ये आपके ये हुआ अपने भगवान को याद भी है भगवान का चिंता आपकी होती है चिंता हमारा होती मस्ती अधिक हुआ कि नहीं आप जैसी हुई तो बड़ा आश्चर्य। अब गहरी नींद में तो थे आप अंबरों पर एक समान, ना वो महल याद था ना भट्टी याद थी, बरोबरी कोई भी याद थी ऐसे काश हुए कहा पता ही नहीं। जगह तो भगवान का चिंतन करते हैं, आप ये तरह तरह के चिंतन होते थे क्या जवाब देते हैं, उन बाबू के भगवान में क्या है, अमुक विभाग में क्या है, सूर्य में भगवान में क्या है, स्त्रियों कैसी है, बच्चे कैसे है, हम कैसे, तरह तरह की चिंता। अरे हमारे कोई चिंता नहीं, एक भगवान को याद कर रहे मस्त रहते हैं। बोलो कौन सा तेज था, कुछ तो आप जैसे कुछ आपसे ही थे। तो आप विचार करो आपके धन है लाखों करोड़ रुपया है, नींद आवे तो आप में रवान क्या फर्क है, आप वो रुपये याद होते हैं कुछ पता नहीं भाई रुपया है ना, तो आपके रुपयों का याद है ना हमारे रुपयों का भाव याद है, सोए बरूबर है यही बरूबर एक और जगह से भगवान को याद करें आपके चिंता हो जाएगी तरह तरेगी, तो कुछ तुम्हारे शादी कुमार तुम्हारे जैसे तो ऐसी मौज रहे वो त्याग कितनी मौज बात है। अब ध्यान देना आप ऐसा विचार सुनने से मालूम होता है सब बाबा जी बन जाए, सब बाबा जी बन जाए कैसे हो जाए, बाबा जी बड़े सुंदर होते हैं, बाबा जी की चिंता कम नहीं होती है। एक बाबा जी थे जो गांव में भर गए खपर थापर उसमें जो आटा भर लिया कहता है तो एक भर आटा दोपहर के सब बीच में लग गए लगे रोड़े जोर जोर से, बाबा जी रोते कि वो क्या बात है बहुत घाटा बहुत घाटा क्या पड़ गया, एक एक गांव में इतना इतना आटा रोज ही ना जाता है हमारा, बताओ अब घाटा कोई पार है, एक एक गांव में इतना इतना आटा सर रोज जाना करता, अब कैसे कहें बताओ, एक गांव मांगे दो गांव मांगे सब गांव मांगी ही नहीं, हमारे घाटा कितना पड़ गया बताओ, कितने गांव है एक एक गांव में इतना आटा रोज जान देता हमेशा घाटा पड़ता है, अब क्या करे कितने सबकी पूर्ति कैसे करे। तो तृष्णा हो तो बाबा जी रो सकते हैं, ग्रस्थ भी रो सकते हैं, आपके मन में काम करो। देखो घनश्याम जी ने बात करी तो शेर जी और घनश्याम दोनों थे, मेरे को बोला समझ दे वो शेर जी बोले, घनश्याम तू क्या बचा, कागज पत्र इतने आते हैं, काम इतने आते हैं, इतनी पुस्तक छपते हैं, पुस्तकों का नाम आता है जाती है, मुद्र वही थे और कितने पत्र आते हैं, तरह तरह के सब पत्र लिखने पड़ते हैं। शेर जी बोले, घनश्याम तू क्यों विचार करे, जब तक जगह तब तक लेता रहे, पढ़ता रहे, करता रहे, ऐसी ना हो सो जा, फिर चिंता की क्या जरूरत है, मेरे को बताया सभी बोलो, चिंता क्या जरूरत है, जब तक नींद नहीं आवे तब तक विचार कर दो, सुना विचार किया, अरे विचार छोड़ती तक सो गए, फिर नींद खली घट लग गए, इसे बाधा क्या है। ऐसे ही आप लोगों के जब नींद खुले तो काम तो करने लग जाओ, नींद आ जाओ सो जाओ, राग द्वेष हर जल शोर दुख एक नाह खूब फंसो, विरस रहते हुए कितना काम था, जितनी पुस्तकें गीता प्रेस में छपती है सब वहां दशरथ शब्द छपती है, सब ऐसा मेरे पास जाता, वे सब लिख देते, मेरे सामने की बात देखी हुई, और पत्र आते तरह तरह के पत्र आते, सब पत्रों का उत्तर देना पड़ता, शेर जी को सुनाते फिर उत्तर देते, भगत नहीं मिलता, आपको आश्चर्य आएगा उनकी तत्परता से काम करने में, बुखार आ गया घनश्याम जी को, बुखार आ गया, शक्ति रही हाथ में, कर्म रही बांध ली, कर्म बांध ले ली और लिख दे, हाथ में पकड़ नहीं सकते बुखार के कारण, तो कर्म बांध लिया, देखते थे काम धंधा इतना करते थे वे, और महाराज इतनी बुद्धि उन्हें काम करती, महाभारत में कहा भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो वो फिर से कैसे ऐसे पड़े, देखो ये देखो ये देखो, गाड़ी का टाइम बताते उस गाड़ी को जाती है, ऐसे जल्दी काम करते महाराज हम नहीं खो सकते, जल्दी खोल रहे तो काम किया, जगह जगह काम किया, वैसे थे यार छोड़ जैसे हो गया, चिंता किस बात की, घनश्याम तू चिंता क्यों करता है, कितना काम है, घनश्याम जी शेर जी की बात है, वो रानी कोठी पास में एक कानपुरी कोठी है, उसमें ठहरे हुए थे, ये किधर पे इस पीछे बता तुमने पीछे वहां ठहरे हुए थे, तो काम धंधा वैसे भी काम धंधा करे तो तत्परता से काम धंधा में सो गए, नींद खुली काम लग गई, काम तो इतना ही है, चिंता का दुख का कोई नाम नहीं, चिंता क्यों करो, कई आदमी चिंता करते हैं, भाई चिंता करने से क्या फायदा होगा, आज एक माई मेरी उसे पति चल गए, तो मैंने कहा देखो कोई साथ में जन्म भर नहीं रहता, ना माँ बाप रहते है, ना पति पत्नी रहते है, ना भाई भाई रहते है, ना बहन भाई रहते है, ना बहन बहन रहती, साथ में कोई रहते ही नहीं, रेत ही नहीं है साथ में रहने की, अब हम एक चला जाए तो रोने से क्या फायदा, दुख क्यों है, भाई जितना टिकट होता है गाड़ी में बैठ रहे चट कोई उतर गया, चट भेड़ उतर गया, कोई कोई चढ़ गया, अब गाड़ी में कई चढ़ेंगे कई उतरेंगे, अब रोए तो सारी उम्र रो जो तीन रो, अब गाड़ी में कोई बैठता है कोई चढ़ता है कोई उतरता है, ये भी नहीं पहले चढ़ता हो पहले उतरता है पीछे चढ़ता है पीछे उतरता है, कोई फायदा नहीं, अभी चढ़े अभी उतर गए, वो 2-3 दिन गाड़ी में बैठ रहे उतर गए, ना तरह तरह टिकट अलग अलग है, अपना टिकट हो जाएगा तो उतर गए, तो शेठ जी कहते थे इसमें दुख की बात ही कैसी है, सब जो काम आया सामने ठीक तरह कर दिया, हमने बस पहुंच गए, पंचायती कहते थे ऐसी बढ़िया, लिखते थे पुस्तक तो ऐसी बढ़िया, सब काम करते थे और कई पुराण देखता रहे कई शुद्ध कर, एक आदमी इतना काम कैसे करे, मैंने देखा है मस्त मौज में धीरे धीरे चलते जाते पढ़ दीजिए, हम बोल रहे हैं, गुरु बोल रहा है, सत्संग करते थे, टॉम देते थे, बीमारों के पास जाते थे, बीमार हो गया उसे पास जाते। देखो एक मोटर होती है, मोटर ध्यान देना भाई, मोटर होती है तो मोटर एक खड़ी रहती है, एक अवस्था होती है मोटर, वही अवस्था है गैरेज में खड़ी है, एक एक अवस्था। दूसरी अवस्था होती है स्टार्ट कर दी और घसल हो गया, उसमें आदमी बैठ गए, एक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है चलने की, तो इधर चलता है अवस्था होती है, आगे आगे फिर सड़ सीधी पड़ी है, नीचे आ गई तो क्या करता है चतुराज वित्तीय दबंध कर देता है, अरे बेग में चढ़ी हुई बहुत चल रही है, तेल जलता ही नहीं, तेल जलता ही नहीं, मुसाफिर होती है एक में तेल जलता है मुसाफिर होती है, और एक में तेल जलता है मुसाफिर होती ही नहीं, एक में था तेल जलता है मुसाफिर होती, चार अवस्था हुई। एक गैरेज में खड़ी है ना अवस्था होती है ना जाती है, है खड़ी है, एक अवस्था है तेल जल रहा है खड़ी है, काम कुछ होता ही नहीं, आप चढ़ते हो ठहरी हो तेल चल रहा, एक है जो मुसाफरी हो रही है तेल जलते ही तेल बंद कर दिया, बेल से मिल डेढ़ मिल नहीं, तो सबसे बढ़िया तेल वो है, तेल तो जरे नहीं मुसाफरी हो गया बढ़िया, वो सब भूल गए था, अब तेल भी जलता मुसाफरी होती है, तेल जलता मुसाफरी होती नहीं, चार अवस्थाओं में बढ़िया अवस्था वही है, भीतर तो चिंता हो रही और काम धंधा करे, सब विचार करे, सब अच्छा दे सलाह अच्छी दे, अच्छा काम करे, चिंता भी रहेगी, कैसी मौज की बात है, तो चिंता फिक्र नहीं हो भीतर में, और बाहर से बात बता ऐसी है संपत्ति दे ऐसी तरह, आदमी मरेगा ऐसे ऐसे लड़ाइया, वहां लड़ाइया में ठीक तरह से मर गया। शेर जी कहते हैं आश्चर्य आवे, एक चमचा लगा करोड़ों रुपया, एक चमचा वो उनके भाई के क्यों चला गया, अब क्या एक समस्या एक बता दूसरा रहता है, तो ऐसे पंचायत सब तो राजी हो गया ठीक सब राजी हो सब ठीक आप जी आप गीता गीता संजत तत्व बीज ने गीता लिखी उस समय में बांकुड़े में हम भी गए, मैं और स्वामी शेर जी और हरिकृष्ण जी तीन बैठ करके सुबह से शाम तक संध्या कर बैठते भोजन करते जो ली थे ठीक ली, उसमें आ गई एक पंचायती, एक पंचायती आ गई तो शेर आगे जाओ स्वामी आवड़ करते जाओ सत्संग करो, हम तो पंचायती करेंगे, पंचायती करी दूध आया नहीं, दूध में अपने सामने दुई गाय का पीते थे तो वो दूध पिला दिया उन्हें, उनके संगे नहीं थी पाव डेढ़ पाव आध शेर दूध एक दो तीन बार पीते थे, संग्रह नहीं हुई तो दूध ठीक रहता, वो पी बारों पिला दिया दूध है नहीं, बाजार दूध पीते थे बाजार कैसे कैसे पावे, ये मेरे सामने की बात है, और हम तो गए वहां कलकत्ता, अरे पंचायती करी, पंचायती में एक आदमी मर गया, हम तो इतने रुपये लेंगे तुम्हारे तो देंगे, तब हम पंच मानेंगे तुम्हारे को तुम्हारे देंगे, वो कैसा हम तो जाइए अपने घर से रुपया दिया, घर से रुपया पंचायती करी दोनों को राजी किया, राजी फिर चौक चले गए, मैंने पूछा आया जब स्वामी बोला गीता गीता जो लिखने का काम मैं काम है पंचायती करी और बताया इतने रुपये लगे, फिर हरिकृष्ण जी आप साहब गया स्वामी जी बे रुपये आ गए, हमारे लगे नहीं, रुपये दे दिए उनको मालूम पड़ा तो मैं रुपये दे दिए कि आप रुपये क्यों देना चाहिए, रुपये दे दिए कि ठीक बात है। तो रुपये आ तो गए पीछे, पर उन भगत को राजी मैंने किया गया तो घर से रुपया दिया, समय दिया, गीता जी काम छोड़ा और काम किया, आनंद से सामने काम भर दिया। ये नब्बत मिले आ जाओ गीता किसी थे, सुभक्ष राय जी थे, उनके मामा के बेटे नारदी मामा थे। मामा का लड़का था उसका नाम था सुभक्ष राय। शेर जी बड़े थे छोटे, तो भाई जी के भाई जी उनके और एक शेठ के आपस में खटपट खटपट, तो पंचायती पड़ी समझा थी पंच में शेठों को। तो सुभक्ष राय ने कह दिया भाई जी आपके पास पंचायती आ गई, वो जितना कहे उतने आप डरा देना, आप जितना कहे उतना डरा देना हमारे से सुभक्ष राय इतना है। तो उन्होंने पूछा कि गुरु साहब कितने रुपए हैं, तो इतना कहा सही लेकिन इतने रुपये होते हैं शिवसरा शिवसरा हाँ भाई इतने रुपये ला दे भाई, लाख रुपया दे दिया। वैसे सब मेरे रुपये इतने उठे नहीं कि आपने लिखा है ना, लिखा तो कुछ तो कम करेंगे पंचायती में, तो मेरा भी 80 रुपये आ जाएगा, इतने आप लेते नहीं। शिवसरा जी बोले साहब भाई जी ने कह दिया मैं तो पैसा लूंगा जी, वो क्या हम लेंगे नहीं, वो क्या हम लेंगे नहीं। अंत में ये फैसला हुआ कि इसी के जाओ तो संतों की भिक्षा मोल लगा था, ऐसी पंचायती करती बात वही काम है। अरे घनश्याम बात काम करे, आप काम करे इसी तरह से डाउस हो जाए, इसे बाधा कौन से देंगे, क्यों चिंता करे क्यों दुख करे, ऐसा करते थे। कितनी पूछने वाले थे कितने काम कर दिया कितना, तो इस तरह से आप लोग करो। ये मैंने इस वास्ते कहा कि हम बाबा जी कैसे बन जाए, साधु कैसे बन जाए, सब मैं साधु बनने की नहीं कहता हूँ, साधु बनने शांति मिलती नहीं ये मेरे को पता है, मैं साधु बना हूँ ये पता है। इस वास्ते मत भेजो साधु शांति मिले, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख सहजाई अवश्य ये तृष्णा रोग गया, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया काजी पंडित पंडित विचार भू राजा हो जाए हजमपति बोते सुख सहजाई अवश्य तृष्णा रोग गया, इतना बस आइए बस आइए ये चाहिए मिट जाएगी शांति मिलेगी। कोड़ी पास में न हो तो शांति, लाखों करोड़ पर तो शांति। अब राम जी का काम है करे, भगवान का काम करे। अगर आप कृपा करो भाई और बहन सभी अपना घर है उसको भगवान का मानो कि भगवान का घर है। एक कैलेंडर है लिखा हुआ इतना, उसमें लिखा हुआ है कि घर सब भगवान के हैं। सच्ची है आप अगर आप मानते हो आपका नहीं है, आप मर जाओ घर रहेगा, पीढ़ियां खत्म हो गई घर वो कब हो गई, घर भगवान का, हम भगवान के, काम भगवान का तीन और चार बहुत भजन भगवान का चार, और जो काम धंधा तुम ये भगवान का, ये पांच पंचामृत है। गीता प्रेसी दुकान में बिकता है पंच कैलेंडर मिलता है, घर भगवान का, मैं भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का और परिवार भगवान का। अरे भगवान वो काम कर रहे हैं जैसे जागता रहे काम करे सो जाए, जीता रहे काम करे मर जाए मर जाए, भगवान का काम है, अब दूसरा कोई करेगा हरित क्या हुआ क्या जो बताओ, ठीक भगवान मानो और आपका काम करके आप ठीक कर लोगे किसी के हो गया तो बताओ, आप सब भगवान का समझो, स्वभाव बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध का काम नहीं है, अरे मौज हो जाएगी आनंद में रहोगे, भगवान का भाई कुटुंब भगवान का, घर भगवान का, हम भगवान के, काम भगवान का, भोजन भगवान का, कुटुंब भगवान का, भगवान कमाल कुटुंब भगवान करो। माँ बाप है वो भगवान के भाई भौजाई है, भगवान के भतीजा है, भगवान के स्त्री पुत्र है, भगवान के इनका भगवान का काम करो। आप कितनी बोझ रहे, शरणानंद जी पुस्तक में लिखा है कि काम इतना हो गया आज बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। काम से जो सुख मिलता है, काम या सुख मिलता है, ये ही दुखों का कारण है। इतना काम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इतना पुस्तक पढ़ने सुखी हो जाएंगे, कभी ही नहीं होंगे। अपना काम मत समझो, अपना काम मत सुखी होते ही नहीं। अरे भगवान का काम किया, संसार का काम और भगवान दो काम बताया, कर्तव्य कह दो, संसार की सेवा कर दो, अरे भगवान की सेवा पूजा कह दो, अपना काम है ही नहीं। अरे अपना काम किया और दुखी हो जाएंगे, अपना काम नहीं करो, संसार का काम किया तो सुखी, अरे भगवान का काम किया तो सुखी, अरे भगवान राजी होंगे। आपके घर का कोई काम कर दे तो आप राजी होंगे कि नहीं? ऐसे भगवान का काम करने से भगवान राजी, संसार का काम करने भगवान राजी, अपना काम है ही नहीं। अपने तो भगवान है, उनकी जरूरत ही नहीं है, अपना कोई काम ही नहीं है। पंचामृत है, आप याद रखो, सीधी सची सर बात, सच्ची बात है। घर आपने बनाया तो आपके साथ रहेगा नहीं, कहते भाई ऐसे मजबूत बनाओ, ऐसा मकान बनाओ, भीतर में लोह लगा करके, सीमेंट लगा करके बनाओ, पीढ़ियां तक जाए नहीं ऐसा मकान बनाओ, पीढ़ियां तक जाए नहीं तो अर्थ तो मरोगे मरोगे, मरने का अर्थ होगा कि नहीं? पीढ़ी कैसे बीतेगी, मरोगे बीतेगी, पीढ़ियों तक रहेगा तो मरोगे आप, तो ये सीधी बात है। भगवान बड़ा बढ़िया, ठाकुर जी का भगवान है, ठाकुर जी का भगवान, ठाकुर जी हो, ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी का भोजन, ठाकुर जी का बाल बच्चे सब ऐसे। आप अगर मान लो कितना स्वभाव शुद्ध हो जाए, कितने आप आनंदित हो जाओ, मौज हो जाएगी। वो लिया पांच बातें लिखी हुई, अब नहीं लिखे जरूरत नहीं है, याद कर लो। घर मैं भगवान का, घर भगवान का, तो तीसरे भोजन भगवान का, और कुटुंब सुख भगवान का, काम सुख भगवान का। मैं भगवान का, घर भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का, कुटुंब सुख भगवान का, पांच पंचा में पांच है, याद कर लो। मैं भगवान का एक बात, दूसरा काम करना हो भगवान का दो बात, तीसरी बात है जो भोजन करते हैं तो भगवान का, जो कुछ मिलता है भोजन करते भगवान का, और जो कुटुंब है ये भगवान का। आप कुटुंब को वश में कर सकते हो, अपने मन के मुताबिक चला सकते हो, क्या रख सकते हो, तो भगवान का मान लो। आप दिया हुई भगवान का रह से मरेगा नहीं एक भी, और आपका मान के जीरा से होगी नहीं, मरेगा जब मरेगा, जीवेगा तो जीवेगा, तो भगवान रहे कई भगवान मृत्यु आपको बाधा ले लेंगे। सज्जनों कृपा करो, इतना समय आज मान लो, आज ही मान लो, आज आज अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुध जाए, अभी सुध जाए, आज भी अभी, आज भी 12 बजे तक है रात्रि, आज अभी होए राम को नाम, तुम राम की जय हो जाओ, राम जी का भजन करो, होए राम को नाम जपो, तुलसी तज प्रसंग भजन करो। इसमें क्या बाधा लगी बताओ, कोई बाधा नहीं है, अपना नहीं है भाई, राम जी का है, भगवान का, ठाकुर जी का है, सबकी सेवा करो मोल से। आज आपका स्वभाव सुरु जाए नहीं, जीवन सुरु जाए, आनंद मिल जाए। कितनी सी बात, मैं भगवान का, घर भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का, कुटुंब भगवान का, केवल इसी बात मान लो। कोई दुनिया में मरता है, कुत्ता मर गया, दुख होता है क्या? तो आपका पुत्र कुत्ते में क्या फर्क है? आपका पुत्र है रे, कुत्ता है, तो फर्क क्या हो गया? वो भी प्राणी है, वो भी प्राणी है, मर गया तो जर भी है, अपने आता ही ठाकुर जी का है, बड़ा भारी पुण्य होगा, निहाल हो जाओगे, परमात्मा तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, सुखी हो जाओगे। काम कर तो खूब बहुत से भगवान का है, काम भगवान का है। अब भगवान का मर गया तो भगवान तो मरता ही है, अब मर जाएगा भगवान का ही मरता होता समझ लो, भगवान रोते है क्या? आपकी मौज हो जाएगी, सच्ची बात कहते हैं, सब तरह से हो जाएगा। केवल भगवान का मान लो और अपना मान करोगे क्या, सिवाय रोने के कोई उपाय बताओ क्या करोगे, क्या बचा लोगे, क्या धन संपत्ति बचा लोगे, क्या बेटों को बचा लोगे, क्या बेटे को मर गए चला लोगे, तो चलेगा जो चले। बात अच्छी से अच्छी कहो, उत्तम से उत्तम कहो, और बस अच्छी सम्मति दो, अच्छा समझो, तो काम करो। कितनी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है। आप महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, घर में बैठे बैठे साधु बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का मान। और सच्ची बात है, केवल भगवान का, सब संसार भगवान का, घर भगवान का, मैं भगवान का, काम भगवान का, भोजन भगवान का, और परिवार भगवान का। भगवान के रहते हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, घर में रहते हैं रुपया देते हैं, रत्न गढ़ आदि शहरों में घर में रहते हैं, पेमेंट पेमेंट रुपया देने पड़ता है, तो भगवान को कहते हैं आपका घर, आपके घर तो खोलते हैं रुपया लो, आपका काम करते हैं, आपका काम करते हैं, भगवान परेशान करो, आपका काम है, आपका कुटुंब है, आपका भोजन है, और आपके यम है, आपके घर है, साथ ले आए, साथ ले जाओगे। जन्म जब लाया था कंकर एक ही साथ में नहीं था, एक धागा साथ में नहीं था, अरे मरो तो लाश यहीं पड़ी रहेगी, की ले जाओगे जी। तो आपका कहा है ही भगवान का, सच्ची बात है, सच्ची बात मान लो, आनंद हो जाएगा, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, दुख हो जाएगा, करके देख लो। अब नहीं तो मेरे पूछ लेना, नहीं ना कान पकड़ना मेरा, नहीं हुआ। आप भगवान का मान लो, अरे आप अपना मान करके सुखी नहीं हो सकते, अरे भगवान का मानने में दुखी नहीं हो सकते, इतने ही बात है, इतनी अपना नहीं है, ठाकुर जी का है। काम करो रात दिन, ठाकुर जी का काम करते मौज होगी, आनंद होगा, बोलो इसमें दुख हो तो बोलो, इसमें हाँ सुनो महाराज। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 12 जनवरी 1999 को रात्रि लगभग 8 बजे